राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 8 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम सच्ची बात यह है कि सब परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम यहाँ पहुंचना है। वो क्या है? वो अपना स्वरूप है, स्वतः स्वाभाविक। और ये असंख्य संसार है, ये अस्वाभाविक है। अपने जैसे कि स्वाभाविक है, वो संसार स्वाभाविक है। अब इनसे उद्योग करके बाहर निकलना है, बात ऐसी नहीं है। ये तो मिट रहा है निरंतर, जैसा गंगा जी का प्रभाव हो, जो मिट रहा है निरंतर मिट रहा है। अरे सच्चा परमात्मा है, जो का तुम है, कई जू बीत गए, परमात्मा है जैसे जैसे आखिरी तत्व है। वो अपना संबंध है, अपना उनके साथ में घनिष्ठ एकता है। संसार स्वतः अपनी मान्यता है। शरीर और संसार ये एक जाति है, और जीवात्मा और परमात्मा ये एक जाति है, दो अलग जाती है। परमात्मा हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। संसार की दो चीज ले ली माया की, एक पदार्थ एक क्रिया। पदार्थ है उसका आश्रय वो पराश्रय है, पर दूसरा आश्रय है। और परमात्मा का आश्रय है वो अपने परमात्मा आश्रय है। ये ठीक बात है, परमात्मा का आश्रय है। ये कितना दिन चलेगा? संसार का आश्रय कितना दिन रहेगा? जितने वर्ष आए हैं उतना वर्ष तो खत्म हो चुके हैं। अब लाड़े कितना रहा है इसका पता नहीं है, परंतु ये पता है कि ये सब खत्म होने वाला है, ये रहने वाला नहीं है। मिलता है बिछड़ता है, आता है जाता है, वो अपनी चीज नहीं होती। अपनी चीज वो जो अपने साथ में है हरदम, तो हमारे साथ भगवान रहते हैं। भगवान है हमारे, संसार हमारे साथ रहता नहीं है, ये हमारा नहीं है। ये मिलता है मिल जाता है, मिलता है मिल जाता है, आता है जाता है। क्रिया आरंभ होती है, समाप्ति होती है, पर अपने स्वरूप की समाप्ति नहीं होती। एक बात विशेष समझने की है, ये जागृत में स्वप्न में संसार दिखता है, गाढ़ सुषुप्ति में संसार का अभाव और अपना भाव, ये सबके अनुभव में जागने पर ये नहीं कहता कि मैं सुषुप्ति में नहीं था, मैं सुख से सोया, सुखम अवसार है अस्वाभ न कुछ जानता नहीं था। तो जानने वाली इंद्रिया मान बुद्धि ये नहीं थे, अहंकार भी विलीन हो गया था, अहंकार भी माया में। तो माया से रहित सुषुप्ति में सबको अनुभव होता है, अपने भाव का और मन इंद्रिया संसार के अभाव का सबको अनुभव होता है। अब ध्यान नहीं देते विशेष, ध्यान दे देखे तो सब दिखेगा, ख्याल करके समझेंगे तो सब दिखता है। कुछ पता नहीं था इससे सिद्ध होता है कि इंद्रिया नहीं थी, अहंकार नहीं था और मैं सुख से सोया था। तो अपना भाव और इस संसार का भाव ये सबको अनुभव है, ठीक ध्यान दे तो ध्यान बहुत बात है। तो हम आधा अहंकार से अलग है, अहंकार अपरा प्रकृति है, आपकी परा प्रकृति है और भगवान भगवान के साथ में ममी वांश हो ईश्वरांश जीव है, भगवान एक खास अंश है। अपरा प्रकृति को भगवान ने अपनी बताया है, अहंकार प्रदर्शता अपरे संज्ञा प्रकृति में परम। तो विवेक रस्ते से ये भाव का रास्ता है, बढ़िया है। विवेक में दो है सत असत, ना सतो विद्य थे भाव, ना भाव विद्य थे सत, और उसमें सर सच्चा हमारे सत असच्चा हमें मैं ही हूं। तो वासुदेव सतम के ये नजदीक पड़ता है, सद सच्चा हमारे जन्म ये सिद्धांतों गीता जी का है, वासुदेव सर्वम इसके नजदीक पड़ता है। ना सतो विद्यते भव ना भव विद्यते सत, ये वासुदेव के सर्व नजदीक नहीं पड़ता। गीता जी का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत नजदीक नहीं पड़ता है। ये बुद्धिमानों का भगवान है, बुद्धिमान है वो एक देशी होते हैं। भाव चीज है वो सर्वदेशी है, भाव सर्वदेशी अंत में रहेगा और विवेक सत्य विभाग करने वाला ये विवेक नहीं रहेगा। विवेक में सत्य चीज है वो तो नित्य है, असत्य अनित्य। तो अनित्य त्याग किया, त्याग करने में त्याग की त्याज्य वस्तु की सत्ता रहती है। जब भाव में सब परमात्मा ही होते हैं तो होते ही नहीं, तो विवेक मार्ग का अद्वैत मार्ग, परंतु उसे द्वैत होता है, सत्र असत दो होते हैं। और भक्ति के मार्ग में सत असत हम सत सत्या पर सत्य असत और तत्परम जत उससे परम जो कुछ है वो मैं सब। तो भगवान सब कुछ है, सब कुछ सत असत तत्परम जत। तो ये भगवान है सब, जड़ चेतन दो स्वरूप है, दोनों प्रकृति प्रकृति है भगवान की। प्रकृति को हो स्वभाव को, स्वभाव अपने से अलग नहीं होता, स्वभाव बदलता है स्वरूप बदलता नहीं, स्वभाव बदलता है ये नहीं था, ये बदलता है अपना स्वरूप एक रहता है जो बदलता नहीं। सच सच्चा हमारे दुनिया अपराध परा प्रकृति भगवान का स्वरूप ही हुई, परा प्रकृति बदलो भगवान का अंश, इस अंश जीव बना से अंश है वो अंश ही मिल जाता है। तो अगर ये परमात्मा के साथ में मिलने वाला सदंश है और असंतर से भी भगवान की प्रवृत्ति है वो भी ऋतुपास्ते वासुदेव सर्वम ये ठीक बेचा है। गीता का सिद्धांत है, इनमें चार भेद बताए, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थ और ज्ञानी। ज्ञानी में कोई सांख्य देते हैं वो नहीं है। चतुर्विधा भजन्ते माम, चारों प्रकार के भगत मेरा भजन करते हैं। तो चतुर्विधा है, चतुर्विधा ज्ञानी भी आ गए और ज्ञानी के आगे विशेषता कई है। प्रियो ही ज्ञान तो अत्यर्थम, ये प्रेम है, मानो ज्ञान के बाद प्रेम है। ज्ञान साधन है, प्रेम साध्य है भगवान के साथ। प्रियो ही ज्ञान तो अत्यर्थम, अहम सबसे प्रिय, मेरे को प्यारा है यहाँ भगवान, भगवान को प्यारा हूँ मैं, ये ज्ञानी है। बहुनाम से मेरा मानते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, क्या वासुदेव सर्व इति माम प्रपद्यते, सब कुछ भगवान ही ऐसे ऐसे मेरे शरण होता। तो भक्ति में अद्वैत आया, अद्वैत अज्ञान में द्वैत आया। लोगों में प्रसिद्ध है द्वैत भक्ति में, अद्वैत ज्ञान में। हमारी बात उल्टी है, गीता में हमारी नहीं हो, गीता की बात है। सतरस दो होंगे ज्ञान मार्ग में, सतरस दो होंगे और भक्ति मार्ग में अपराध प्रकृति सहित परमात्मा ने मत पर नान्यत खिंच दस्ते दस्ते मेरे मेरे मैं मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है खिंच नहीं मत प्रथम नान्यत मन सा भल भागो नहीं मन सा बस सा दृश्य नियते अनिर्विंदी अहम एव न मत्व अन्यत मैं हूं सभी न मत्व अन्यत मेरे से अन्य नहीं है तुम अन्य सा इसको जान लो जानने का तत्व है। अन्य इंद्रियों को ग्रहण किया जाए, इंद्रियों से ग्रहण किया जा रहा इंद्रिया ये सब मैं ही हूं इतनी बुद्धि अंधसा झटी थी। तो सब कुछ वासुदेव है, बात सरल बात है, ये भगवान ही है। छोटे से छोटे जंतु और छोटे छोटे विश्व वो भी परमात्मा और बड़े से बड़े अणु और अणुयान महतो महीयान बारिक से बारिक और छोटे बड़े से बड़ा सब परमात्मा है। परमात्मा ही है केवल वासुदेव। पहले वासुदेव सर्वम हो जाए फिर सर्वम मिट करके एक वासुदेव अंत में ये है एक वासुदेव है सब कुछ एक परमात्मा है। ये समझना चाहिए सिवाय भगवान कुछ है ही नहीं। अहम एव न मत्तो अन्यत नहीं है। तो इसमें सिद्धि जल्दी हो गई क्योंकि सब परमात्मा ही है। सतस दो रहे तो त्याज्य वस्तु जिसको हम त्याग करते हैं वो रहेगी सत्ता बहुत दूर तक। अगर ही वो भी मिट जाएगी तो एक हो जाएंगे, परंतु मिटने में देरी लगेगी क्योंकि पहले सत्ता दी है उसको। असल त्याग करते हैं तो कहते त्याग है परंतु अनुराग है। त्याग करते त्याग करते उसे सत्ता कायम करते सत्ता कायम होती है। काम त्याग करोगे, त्याग करोगे सत्ता माननी पड़ेगी। वो सत्ता बहुत दूर तक रहती है, भक्ति में तो रहती ही नहीं। भगवान है, सब भगवान है। जड़ जड़ चैतन्य स्थावर जंगमर जीव जंतु घास बिल सब परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, सबसे उत्तम बात ये बताइए, बहु नाम जन्म नाम अंत है, मानो जन्म धर्मों का खत्म खत्म होने पर एक परमात्मा है। ये बात है सच्ची एकदम। ये भागवत में तया मनसा वसा दृष्टि सब नहीं हूं मैं, पना मैं तू यह वह चार होता है, ये चार मैं तू नहीं है, यह वह नहीं है, सब परमात्मा है। अंत में एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, तो साधन करने वालों को चाहिए कि पहले से ये निश्चय कर रहे, समझ में न आवे तो भी वास्तव रहेगा चीज एक। जब तक नहीं सत्ता है तो वासुदेव सर्वम है, सत्ता है वो असत्य सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, असत भाव सत्ता नहीं होती, तो सत्य सत्ता नहीं होती तो वासुदेव सर्वम किसको कहेंगे, परमात्मा ही सभी। अंत सर्व नहीं रहेगा वासुदेव, क्यों असल सत्ता ही है नहीं, तो सत्ता नहीं होने से उसका अभाव हो जाएगा, तो परमात्मा ही रहेंगे। तो सत्ता का जो असत सत्ता ही नहीं है तो एक ही रहेगा, दो कुछ रहेगा वासुदेव। इस बात से साधक को ये मान लेना चाहिए सब परमात्मा है, ये स्थावर जंगमर जड़ चेतन ठीक बैठी कर सब परमात्मा। मत नानत किंचे, बड़ी सीधी सरल बात है। तो साधु को मान लेना चाहिए, पहले स्वीकार करना चाहिए। अपनी पुस्तक में एक बार सच्चे सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक मैं परमात्मा हूं परमात्मा मेरे, तो अंत में पिता भी जाए थे पुत्र, पिता ही पुत्र होता है। ममांस मम ही वांश, ममांस नहीं मम ही वांश, केवल मेरा ही। जैसे ये शरीर है इनमें दोनों है, प्रकृति भी है पुरुष भी है, परंतु बांध पुरुष ही रहेगा, तो विवेक से भी पुरुष ही रहेगा, परंतु उसमें देरी रहेगी, और इन पहले से ही है। इस बात से भगवान दोनों को मेका भूमिरा पौधर वायु खंग मनो बुद्धि अहंकारी मे भिन्ना पर अपरायम अतस्तन्या प्रगति मिद्धि मे पराम मेरी प्रगति। अन्न में वासुदेव अपने आप शरीर को दोषी भी जिस अंश का अंश है उसी अंश में अंश अंश में अंश हो लीन कर दिया, तो मैं है ही नहीं, मैं नहीं है परमात्मा ही है। अंत में एक परमात्मा रहेगा, सरल हृदय से सीधे सीधे हृदय से दृढ़ता पुरुष बदले, उनमें एक बार ही करा दो बार क्या करे, दो बार करते अभ्यास होगा है, अभ्यास नहीं है। अभ्यास तो नई बात सीखने में अभ्यास होता है, जैसे से चलना है तो सीखना होता है, वो सीखना नहीं है, वो तो है। इस वास्ते है जैसे जान दिया बस, इस वास्ते मम एक बार केवल मेरे प्रकृति का मिश्रण नहीं है इसमें। साधक के लिए बड़ी बढ़िया चीज है, पहले जिस बात को मान ले, मानने के बाद में जानना हो जाता है। जानने में मेरे जानने में एक बात विशेष है, ज्ञान में तो जानना स्वयं होता है, इसमें सो जाने दे देव जनाई भगवान जानते हैं। तेसा में अनंग पार्थम आम अज्ञान जमतम नाश यामी, अज्ञान का नाश भगवान करेंगे। ये बहुत बड़ा सारा नाश यामी आत्मभावस्तु ददाय बुद्धि योगम तम ये नियंत्रे। भक्ति में ध्यान भी आ जाता है, योग भी आ जाता है, कर्म योग भी एक भक्ति सत्य सच्चा हमारे दुनिया सत्य सत्य मैं ही हूं, केवल मैं ही हूं। यही नहीं है चाहिए वो सातु का भाव राजस्त्री मत रहे हो मत मेरे नहीं होते, मैं उन गुणों में मैं नहीं हूं, गुण मेरे में नहीं है, मैं अलग हूं, पर गुण होते मेरे से ही है तो परमात्मा स्वरूप ही है। साधक के लिए त्याग है, त्याग हमने करना नहीं है, भगवान जनाएंगे। गुरु भी जना देता है तो क्या गुरु से भी भगवान कमजोर है? सो जाने जे देव जना ही, जान तुम्हारी तुम्हारी हो जाए, तुम्हारी हो जाते तुम्हारी हो जाते परमात्मा ही रह जाते वासुदेव सर्वम जानते, भगवान का स्वरूप ही हो जाता है, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही पहले था। मम एव अंश एव बताया, प्रकृति नहीं है और परमात्मा मिल गया। परमात्मा के साथ एकता हुई, क्योंकि वास्तव में पहले से थे परमात्मा है, एक में बहुत रूप से हूं। इस बात के भागवत में भगवान का पहला अवतार है खंग वायु अग्निम जलम फ्रीलम महिंस ज्योतिष सत्वानी दिशो द्रुमादीन शरीर समुद्र सारे शरीरम हरे शरीरम यदिंच भूतम परमेरन्य सब भगवान है। आदि अवतार है, आदि अवतार जैसे राम कृष्ण आदि अवतार हुआ है, और सबसे आदि अवतार ये हुआ सुसार रूप से। ये बहुत ठोस बात है, बात बड़ी पक्की बात है, एक परमात्मा ही है बस। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।